απλή φαντασία. Ελεγεία στη γενιά που ζει τις δύο όψεις της μουσικής. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Στον ήχο ο Γιάννης Γιαλίνης. Standing spell, secret things she wouldn't tell. What's important? What desire? Come and sit here by the fire. Darkness falls, the stars explode, but they don't die. It just can't be together. Ακούσουμε τραγούδια της Αμερικανίδας τραγουδοποιού Κάρλα Μποζούλικ που συνέθεσε με το μουσικό σχήμα της Ευαγγελίστα από τα CDs Hello Voyager και Prince of Truth. Εμβόλυμα η μουσική της Σουηδής Karin Elizabeth Trager, γνωστή και ως Fever Ray, από το ομότιτλο CD Fever Ray. stars are curving round, playing out your pretty eyes. They look round, face up to the sky, never closer, you and I. It's so dark and war is falling, crawling all around us. Hear the creatures moving, never closer. Shall I fold you like a dead poem and stick you in? teacup with a crack in the broke off handle that I can't throw away. But I can't drink either, 'cause it's all busted up and spilling down. Spilling down. My hands aren't fit to pray today. Willing but unable to come out and play. This is something pouring through me. I close my eyes, you come right to me. La la la. La la la la la. La la la. Smooth with secrets. that will never be told. Paper never lived like an arachnid did. Every time you see the word never, you must cross it out. Everybody wants to pin you down. watching with your wing, wicked flying thing, wicked flying thing. Thank you. Again. You should see. τραγούδια της Αμερικανίδας τραγουδοποιού Κάρλα Μποζούλη, που συνέθεσε με το μουσικό σχήμα της Ευαγγελίστα, από τα CDs Hello Voyager και Prince of Truth. Εμβόλυμα ακούστηκε η μουσική της Σουηδής Karin Elizabeth Treasure, γνωστή και ως Fever Ray, από το ομότιτλο CD Fever Ray. Διπλή φαντασία, ελεγεία στη γενιά που ζήτησε δύο όψεις της μουσικής. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης.